Ejo, Dek. Ejo, salonka przy stońce. Dobre ziomy, uważajcie na siebie, trzymajcie się ciepło, yo. Cały czas jedziemy z tym mixtape'em. To jest UG Dex. Bądź drób, jeśli działa zgodnie ze swą racją. Cały czas jebać policję, jebać. Wolny obrót, bilion bez litości. Stop, klatka, hemp grób. Bez nerwów płynie, przez tą chwilę jest w twoim zasięgu. Jedność bez cięgów, łączy nas ten dźwięk. Połącz się z nim i wczuj się w jego bieg. Bracie, ciąta kręć, Elodex projekt HG promotorzy rap. Elodex projekt HG promotorzy. Elodex projekt HG promotorzy rap. Bez litości, na jawie i bez snap. Swe złości poszły się jebać. To twój moment, by wkurwienie swe pogrzebać. W górę myśli, bardziej jasno, porządny ptak. Nie zraw swoje gniazdo. Elo, świeżak mixtape, idealny system. Zawijaj od razu. HWDB jest centrum przekazu. JLB tu. Ciężar swój ciuś. Uskuteczny bunt, bądź drób, bądź drób. Teraz wilku, chębu, elo, DJ. Teraz wilku, chębu, elo, DJ. Teraz wilku, chębu, elo, DJ, Dex. Następny joint, następny tekst. Już wiesz, rap mistrzem. Co liczy się? Dobry seks, oczywiście. Junia sprawia, że czujesz się zajebiście. Rzeczywiście są tacy, co chcą plany pokrzyżować. Nie ma co się przejmować, ziomek. Takich gnojków nie musi żałować. Typowa reakcja, zazdrość, zawiść. Ludzie zamiast się bawić, czują nienawiść. Dzieciaku, codzienne troski zostaw za drzwiami. Usiądź między nami i delektuj się dźwiękami. Nasza muzyka w głośnikach przenika na wskroś. Ja czuję radość, masz dość? Nie wnikam, w oczach czytam ten sam ból, noszę non-stop. Bracie, siostro, budę zęb bez nieczulenia. Znasz ten smak? Grudzień 2002, WWA.